Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til en ny uge i Finans. Det er mandag, og Millionærklubben lægger for land til en uge, der byder på masser af spændende regnskaber. Vi får tal fra blandt andet Mærsk, Vestas, GN og Ambu. I studiet i dag, der har vi fornøjelsen af Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Porteføljeforvalter her i klubben og økonom selvfølgelig. Og endnu en økonom har vi også besøg af, Frank Hvid. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er også underviser, rådgiver og kommentator med mere i din egen virksomhed, der hedder Early Bird Research and Education. Frank, du har en fortid i finansbranchen. Du har været rigtig mange år i den her branche, som vi beskæftiger os med. Du har tidligere været investeringschef i Carnegie og leder af investeringskomiteen i Nordea. Hvad er egentlig den største forskel på at sidde i nogle af de der sådan lidt større institutioner og så være herre i eget hus? Det er, at for eksempel, da jeg sad i Nordea, der sidder du altså på ryggen af en af Europas største kapitalforvaltere. Og det vil sige, at alle døre åbner sig helt automatisk. Mm. Alle vil godt snakke med dig, være i kontakt med dig, for kan man nu få solgt et investeringsprodukt til dig, og jamen, så går det ud til mange, mange tusind kunder og mange, mange milliarder. Så det er en kæmpe for. Altså, alle døre åbner sig. Du har lidt adgang til informationer. Så der skal du sparke lidt mere dørene op i dag, når du sidder for dig selv? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg kunne ikke komme og sige, at jeg forvalter en masse penge for alle mulige mennesker og mange, mange milliarder længere. Jeg hjælper nogen, men jeg kan ikke stå og sige, at så, hvis du overbeviser mig, så kan jeg sælge et produkt til mange tusind kunder, der skaber dig en masse milliarder i penge, du skal forvalte. Mm. Det kan jeg ikke komme og sige, nej. Men det gengæld, så har jeg efter en lang karriere en masse mennesker, jeg kender, og jeg synes, jeg har lært en masse folk, hvor hvem skal man lytte til, og hvem skal man ikke lytte til? Mm. Hvem holder over sådan nogle konjunkturcykler, og er nogenlunde valid at høre på? Ej, det skal du da afsløre for os, Frank. Hvem er det, som er valid at høre på? Hvor lang tid har vi? Ej, det er jo mange. Det er jo eksperter på japansk økonomi, kinesisk. Det kan være på kreditobligationer, aktier, forskellige brancher og sådan noget. Der efterhånden, så lærer man jo, hvem... selvom det, der er ingen af os, der overhovedet er bare tæt på at have ret 90% af tiden, så bare stadigvæk, hvis man kan lave nogle valide analyser, så ved man, så lærer man efterhånden, hvem man kan stole på. Mm. Ikke? Og ikke bare, dem, der ikke bare vinder fra en øjeblik til det andet. Men er jeg med på listen? Det handler om enkeltaktier, og det beskæftiger mig ikke med. Det er mere sektorer. Det var meget diplomatisk. I østeuropæiske sikkerhedsforhold også. Ja. Okay. Du kommer på listen nu, Lav. Så. Nå. Men Frank, er det også lidt lettere for dig at sige præcis, hvad du mener derude nu, når du ikke sådan har en kæmpe mastodont i din ryg? Altså, er der en eller anden form for mere eller mindre udtalt censur, når man sidder i de der store institutioner, som man skal passe på, at man putter ud i verden? Der var ikke censur på den måde, at der var ikke nogen ting, vi ikke kunne gøre, for vi skulle skabe det bedste afkast til kunderne som overhovedet muligt. Mm. Men der er ingen tvivl om, at det øjeblik, du kommer med en negativ holdning, hvor et eller andet, vi tror, at markederne måske skal være lidt sure i en periode og give dårlig afkast, at der bliver der stillet flere spørgsmål til, har I nu tænkt jer godt om, end hvis du kommer med et eller andet positivt, det hele det kører, og nu skal ud til kunderne og fortælle, investere, køb en masse investeringsbeviser. Ikke? Der er helt klart, der er sådan en skævhed, men det er ikke en censur. Så vi har da haft gange og perioder, hvor vi har været ude med knap så positive budskaber. Men det bliver kigget lidt ekstra, fordi alle ved godt, det kan godt i en periode her ramme indtjeningen. I bevæger jer over, eller nu er det ikke dig mere, men altså er meget tæt på gennemsnittet. Det kræver meget at lægge sig langt fra. Hvis gennemsnittet sidder og siger, at vi tror på, at renten skal hedde 3,25%, så går du ikke ud og siger, at den skal hedde 5. Altså, sådan noget som, hvad renten skal. Altså, i en stor bank som Nordea, der har du en masse økonomer. Det er dem, der kommer med de forecast, ikke? Vi sidder langt væk, eller ikke langt væk fra dem, vi sidder selvfølgelig tæt på, eller vi sad tæt på dem og snakkede med dem. Men vi investerede efter, hvad vi mente er det rigtige, sammen med de investeringseksperter, der var i hele banken. Fordi det er det, vi bliver aflønnet efter. Ja. Der er, det lover dig, ingen censur overhovedet her i Millionærklubben. Du kan sige præcis, hvad du vil, Frank Hvid. Tak fordi, at du vil, eller er dejligt, at du er med os her i studiet. Vi skal lige starte med at have styr på det marked derude, Lars Svendsen. Det er en regnskabsfattig dag, men altså, der er stadigvæk masser af emner, der skal bokse plads. Det er ligesom, du sagde forleden dag til mig under vores eksklusive udsendelse, som nu er ude. Jeg synes, I skulle høre den. Jeg synes, den var god. Især ham Saxo-manden, han var helt vild den dag, men han havde gode ben, som de sagde, eller munden var måske mere, men der, så sagde du, det må stå for din egen regning. Mm. Dengang jeg udtalte mig om Rusland, jamen alt det andet står jo også for vores egen regning. Det var med CO2, du udtalte om. Nå, var det CO2. Nå, jamen altså, det er rigtigt. Vi havde jo opmærksomhang i torsdags, og der kan man altså finde udsendelsen inde under vores almindelige podcast feed. Den ligger derude tilgængelig, så I kan altså gå ind og høre, hvad der skete torsdag aften. Det var, jeg må sige, jeg synes faktisk, det var vældig underholdende. Nå, Svendsen, er aktiemarkedet underholdende? Ja, nej, det er det ikke. Det er faktisk, vi er sådan lidt i en med at få fingrene i klemme i havelånet. I hvert fald, der sker ikke rigtig noget. Vi er nede med 1/3%, og vi har det her forvirring, det skal jeg fortælle lidt om lidt. Altså, fra USA, de her tal i fredags, det gav jo anledning til en noget forvirring, kan man sige, fordi de var jo meget bedre, end nogen havde drømt om. Og så begynder man at køre frem og tilbage og sige, hvad er centralbanken nu nødsaget til at lave om på det, han siger, eller skal vi være glade for, at økonomien egentlig ser ud til at være mere robust, end vi forestiller os. Og det gav jo så anledning til, at så kom nogle regnskaber, som, så vidt jeg forstod det, sådan, samlet set egentlig var noget skuffende for USA. Nogle af de her A-selskaber, ikke? Der er jo to, til synes jeg, der er to bogstaver i alfabetet, man skal passe på med. Det er A og P. Fordi A, det er jo sådan noget med ADHD og autisme og alt det der. Og så P, det er noget med PFOS og PTSD og måske også PFA. Jeg vil bare sige, de så to dermed skal man ikke købe AP Møller Mærsk, Claus Svendsen? Ja, det er jo så et problem. Det har jeg faktisk overvejet, da jeg kom i tanke om. Men vi har jo de her A-aktier, Amazon, Apple. Ja. Og alfabetet, ikke? Og det, det kræver lidt godt humør at tro på dem, vil jeg sige. Men, og jeg tror så heller ikke på den hypotese, men det giver så anledning til nogle hug, og der har jo været sådan en lille optur i IT, Nasdaq-aktierne. Og den blev jo så lidt udfordret forleden dag, og så har vi ham testet. Altså en lille optur, det har da været en flot optur. Jo. Men er du ikke meget for at indrømme? Nej, men det er jo ikke sådan en rigtig, rigtig voldsom optur. Man siger, Tesla har haft en ret voldsom optur, ikke? Mm. Og han slap jo forbi en domstol, så må vi jo se, om han sagen bliver anket. Det kan man gøre i USA op til, jeg ved ikke, hvor mange gange. Ja, så, det var altså Elon Musk, som blev frikendt for, at han havde været ude og tweete tilbage i 2018, at hans funding var secure til at tage Tesla af børsen, og det var han altså blevet stævnet for, men der blev han altså frifundet, så det må man sådan set godt sige. Ja, og senere så har han så solgt aktier i Tesla op til flere gange, og det kan man jo så sige det. Og synes han ikke faldet dommerne for brystet, at det var tilfældet. Men problemet var bare, at alt det der USA med de der nøgletal, som var for gode, altså for meget beskæftigelse, og at vi har forvirring om inflationen, og om den er under kontrol, og væksten også. Er vi på vej i en recession, eller er vi det ikke? Og så har vi haft det her faktisk været, markedsrenterne faldt jo lidt i sidste uge. Altså det er jo så obligationsrenterne, kan vi jo kalde dem for, ikke? Og det er jo gav sig endnu mere forvirring. Siger, er det, fordi man går hen til en safe haven, eller fordi man tror, at centralbankerne får held med at tæve inflationen af 2%? Mm-hmm. Så der er altså forvirring, derfor er det, og vi venter så på regnskaberne. Ikke? Vi skal jo have nogle af de store her i den her uge i Danmark. Ikke? Vi fik Novo i sidste uge, og som var veldig fint og sådan noget, men det, altså, vi er sådan, altså, det er sådan lidt, at vi står og ved ikke, om vi skal gå til højre eller venstre. Det er derfor, vi har inviteret Frank Hvid i dag, fordi han skal hjælpe os med at blive klogere på den der forvirring. Nå, men Lars Svendsen, som du siger, der er altså masser af regnskaber, der lander. Det er særligt onsdag, hvor Mærsk, Vestas, Pandora, Lundbæk, Matas, Rockwool, de lander altså der. Men i morgen, der kommer altså Ambu, Carlsberg og Demant op. Altså ja, det bliver en regnskabstung uge, som slutter lige i din boldgade, hvor Norden altså lander med regnskab. Så der bliver rigeligt at tale. Det stiger også. Ja, men det er dejligt. Og jeg har satset på, at det bliver godt. Nå, men altså en let sur morgen her, mandag morgen, vi lægger fra land, altså i rødt på det danske aktiemarked, vi er nede med 0,3%, og det er altså blandt andet Carlsberg, GN, Store Nord, Bavaria Nordic, der trækker den forkerte vej, i hvert fald hvis man er lang i aktiemarkedet, AP Møller Mærsk, Novo Nordisk og Pandora, de er altså i plus. Ja, altså avisoverskrifter igennem det sidste lange tid med tusindvis, måske endda 10.000 af fyringer på det amerikanske arbejdsmarked, så alligevel lander der et konge nøgletal. I fredags, Frank Hvid, 517.000 nye jobs var der skabt uden for landbruget. Et tal, som der kun var forventet en forventninger til på omkring ja, 100, hvad var det, 90.000 eller noget, 180.000, ikke? Ja, så altså næsten tre gange så mange nye job var skabt. Hvad i alverden foregår der derovre? Ja, der må jeg sige, det har været en spændende weekend at følge med hos det, hvad de amerikanske økonomer finder ud af med de tal. Fordi de tal stikker meget imod en del andre tal, vi har fået på det seneste. I bare to dage før fik vi jo den såkaldte ADP-jobrapport, som bare viser, hvor mange jobs er der skabt i den private sektor. Det viste omkring 100.000. Den her jobrapport i fredag sagde, at ud af de 517.000, så var over 400.000 af dem skabt i den private sektor. Flest af dem i servicesektoren. Så den kommer altså. For samme måned er der to statistikker, der viser et... den ene viser altså fire gange så stor jobskabelse som det andet tal der. Men den eneste konklusion, vi kan lave ud af det, er vel, at vi kan ikke stole på de der tal så? Jo, det kan vi godt. Men så skal man nok rense for en masse ting, og så er det rigtigt. En gang imellem kan man ikke stole på det. Der er masser af støj i det her. Så økonomer snakker meget om det der støj-to-signal ratio, der hvor meget er støj, og hvor meget er signal om, hvor økonomien rent faktisk er på vej hen. Og jeg må sige, i fredags, der var ret meget støj i de tal. Det, der gør det vanskeligt, det er, at man havde den årlige justering. Det her er jo kun en stikprøve, de jobtal, der kommer hver måned, som man har sådan en stikprøve, hvor man går ud og måler på en del af økonomien, hvor mange jobs bliver skabt, og så regner man op derfra. Og så justerer man en gang om året, fordi så får man lidt mere præcise statistikker ind. Og der var altså en opjustering her i fredags på det sidste års tal på 1 million. Trækker man det fra, så viser, og der kom faktisk to jobtal i fredags, bare for at gøre forvirring helt, så viser den ene statistik faktisk, at der kun var en jobvækst på omkring 80.000 i januar måned, og ikke 517. Og det ligner jo meget mere den der anden ADP-jobrapport. Så lige nu, de økonomer, jeg i hvert fald følger, der er den forskellige kategorier af fortolkninger af det her. Den ene, det er, den her økonomi er meget, meget stærkere, end vi overhovedet drømmer om, og det er fordi servicesektoren er meget stærkere. Det er der, jobbene bliver skabt, det er der stadig er vækst. Forbrugerne har stadigvæk opsparing tilbage fra corona. Derfor så har vi faktisk en meget, meget stærkere økonomi i 2023, end vi går og regner med. Vi er ikke i nærheden af recession, og Fed kommer til at skulle hæve mere, eller i hvert fald holde renterne op på et pænt højt niveau længere tid, selvom inflationen måske kommer ned. Men Frank, så det er den ene fortolkning, og den anden fortolkning er, det er en recession er på vej, den er bare forsinket. Økonomien har været stærkere end ventet. Biden har også smidt en masse penge ud finanspolitisk. Så der kommer en recession, der kommer først senere, end vi regner med. Og så den sidste kategori, det er dem, der siger, at det her det er den bedste af alverdener. Der er stadig vækst i økonomien, den er på vej ned, men det går langsommere, end vi har regnet med, og samtidig inflationen er allerede hurtigt under kontrol. Lønpresset er allerede aftagende. Der kom rigtig pæne løntal i fredags. Det gjorde det også tidligere på ugen for nogle andre lønomkostningsdata. Og derfor så siger man, at vi har sådan en guldlokscenarie med, det er hverken for koldt, det er hverken for varmt, og det er perfekt for aktier, det er perfekt for virksomhedsobligationer, det er perfekt for finansmarkedet generelt. Mm. Det er ligesom de tre forskellige kategorier. Timelønninger, altså som du også siger, kom ud i fredags, 4,4%, hvis man sammenligner med et år tilbage, er de steget. Men det er altså en nedadgående tendens, så man bliver ikke så bekymret over, at det skulle stikke helt af. Og det er altså noget af det, vi har været nervøse for, at der skulle komme den her lønprisspiral i forbindelse med de inflation, som vi har. Det er nogle af økonomerne i USA gør, at de tager ikke i forhold til sidste år, de tager i forhold til de sidste måneder, og der steg lønningerne kun med 0,3, og så analyserer det for ligesom at sige, hvad er momentum lige her nu? Mm. Så er det, vi ikke bliver præget af, hvad skete der for et år siden. Og så er vi nede på en lønpres på omkring lønstigning på 3,6. Det er præcis, hvad Fed har sagt. Det er nogenlunde det, der er i overensstemmelse med, hvad vi tror, kan give en inflation på 2% på lang sigt. Må vi så lige opklare en spørgsmål? Er det tal så også, nu har du talt om, at man kan forstå alting på mange måder, men er det tal så også rigtigt forstået på den måde, at man sammenligner med, hvad har Hansen, der er en McDonald's-mand hedder, ansat fået i lønstigning, eller er det lønsummen? Fordi alle taler jo om, at de har så stor jobrotation derovre, at så får folk jo mere i hyre, når de skifter arbejde. Det kan også godt sammensætningen af arbejdsstyrken, altså hvem der er i job, kan også godt påvirke tallet. Ja. Indgår det, eller indgår det ikke? Det indgår. Så det er ikke, du tager ikke herr Hansen i dag i forhold til for 12 måneder siden? Nej. Så det burde være rigtigt? Rigtigt, men det kan stadig godt påvirke. Hvis du lige pludselig får ansat en masse højt lønnet i økonomien, så kan lønpresset godt se højt ud, i forhold til, hvis det lige pludselig er nogen med lave lønninger. Så den kommer også, den faktisk kommer også ind. Men Frank Hvide, du taler altså med tre scenarier, som hvad skal man sige, økonomerne, de stiller sig på tre forskellige pladser. Hvor stiller du dig selv? jeg prøver altid at undgå det der med, at det er helt kortsigtet, fordi i løbet af min karriere, og det har jeg også sagt flere gange, når jeg har været inde, Altså det med, hvor vi timer, hvad vi tror, økonomien skal på kort sigt, og hvad markederne skal på kort sigt, det er vi ufatteligt dårlige til. Lav, du er lidt inde på det med renterne. Ja. Altså, de sidste 30 år, der har vi gættet det. Altså, økonomer, som samlet set har gættet renterandikken forkert 80% af tiden. Altså, du kunne lige så godt have brugt en mønt, det har været bedre, ikke? Mm. Min egen formodning er, at vi er på vej mod en pæn opbremsning, og det kommer vi til at se i regnskaberne i de kommende kvartaler for virksomhederne. Mm. De bliver presset på omkostningerne, og de bliver samtidig, så kommer de til at sælge mindre. I mange, der er ret stor forskel på branche til branche, men i mange brancher tror jeg, at de kommende kvartaler, de bliver hårdere. Ja. Så du kigger altså ind i noget, der ligner en recession, eller hvad? Ja, et eller andet i den dur, eller en eller anden, i hvert fald en opbremsning, der godt kan mærkes på indtjeningssiden. Ja, ja. Og det her guldlok-scenarie, det finder du ikke sandsynligt? Jeg tror godt, det kan køre i nogle måneder endnu, men jeg tror ikke, det er et, der kan fastholdes som sådan et scenarie for hele 2023. Nej, det kan godt være nogle måneder nu, hvor vi siger, vi er der ikke endnu, hvor vi havner dernede, hvor væksten bliver meget, meget lav. Men det kommer på et eller andet tidspunkt, der kommer en opbremsning. Mm. De fleste af de penge, som er blevet sparet op under corona, er ved at blive brugt. Det regner man med her til sommer. Og så er der finanspolitikken, som er ekspansiv lige nu, men den begynder jo stille og roligt at vende, fordi man poster ikke helt så mange penge ud, som man har gjort tidligere. Og så kommer den langsomme effekt, og det skal vi også huske hjemme i Danmark og Europa. Det der med renteforholdelserne, det tager tid før, at det rammer. Der er masser af danskere og masser af amerikanere, der de her måneder her skal til at refinansiere deres boliglån til højere renter. Det vil sige, det er først nu, at vi begynder at blive ramt af det. Jeg så Dansk Industri siger, at erhvervslivet herhjemme i Danmark skal betale ca. 10 milliarder kroner mere i renteomkostninger i år, regnende med på nuværende tidspunkt. Det kommer først nu her, langsomt. Det er ikke kommet endnu. Den effekt, den begynder at ramme ind på omkostningssiden. Må lige igen et spørgsmål. Gælder den der recession eller afmatning både Europa og USA? Eller, der er jo ligesom to blokke, vi interesserer os for. Ja, altså Europa ser ud som om, vi er allerede i en eller anden form af afmatning. Den er så heldigvis vist sig her over vinteren jo at blive noget mildere end det, vi frygtede i efteråret. Det er der i august-september, hvor vi så gas- og elpriserne jo gå fuldstændig amok. Der, hvis de blev op på det niveau, så snakker vi jo om, at det var jo en energiregning, for eksempel til Tyskland, der svarede til 12% af deres BNP. Så snakker vi altså ikke bare en recession, så snakker vi depression. Det er vi heldigvis kommet væk fra. Altså det er jo fantastisk gode nyheder, og det er også derfor, at aktiemarkedet er steget i forventning om, at okay, det bliver ikke helt så drabligt, som vi regnede med. Men væksten i Europa er allerede nede og der i fjerde kvartal at være negativ, når vi lige renser for den mærkelige situation med Irland, som vi skal hæve ud af tallene. Hvad er det for en mærkelig situation? Jamen, det er det med, at der er en masse tech-giganter, som ligesom har deres, som bogfører en del af deres indtjening i Irland på grund af beskatningen. Og det boomer, får deres BNP til at boome. Så det tal tager økonomer, europæiske økonomer, dem der er eksperter i europæisk økonomi, de tager jo de tal ud og Irland og ser, hvad ser den ud så i Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og så videre. Og der var negativ vækst her i, lille negativ vækst i fjerde kvartal, så der har vi allerede en opbremsning. Ikke? Mm. Og den, altså ECB fortsætter med at hæve renten, og vi holder den så på et tidspunkt her senere på året, på et højere niveau, og det kommer også til at ramme. Det giver også en opbremsning, ja. Men Frank, at stå i sådan en situation her, hvor det virker som, at tallene de stikker, jeg vil lige ved at sige, i alle retninger, har vi prøvet det før egentlig, eller har du noget sådan erfaring, du kan trække på, så vi kan prøve at få lidt klaring over, hvad det er, der foregår? Ja, det har vi prøvet, men jeg vil også sige, at jeg synes, mange økonomer lige nu er godt undskyldt, fordi det er jo nogle ordentlige choks, altså, vi har til verdensøkonomien. Altså, først havde vi jo i februar sidste år, januar-februar, der åbner vi op efter corona. Så kommer vi bare til slutningen af februar, okay, så invaderer Rusland Ukraine, så begynder en masse priser at stige. Så får vi hele energiprischokket i efteråret. Og lige så snart vi begynder at regne ind i alle vores modeller, så kommer energipriserne i gang med, så falder det jo kraftigt, fordi at vi har en varm vinter og sådan nogle ting. Og nu har vi så, at verdens næste største økonomi, Kina, er ved at åbne op efter at være lukket ned i 3 år. Så det er nogle ordentlige gok, du har til verdensøkonomien, som økonomerne skal prøve at regne ind i deres modeller. Det vil sige, altså som jeg siger, deres krystalkugle bliver altså rystet godt omkring lige de her dage. Ikke? Så jeg kan godt forstå, at det synes, den er grumset. Mm. Og det her, synes jeg også, har betydning, når man så investerer, hvis man er en mere kortsigtig slags. Der er nogle gange, hvor man synes, at det er mere klart end andre gange. Jamen, så skal man, det er ligesom at køre bil. Hvis det er toget, så skal du køre langsommere. Tag mindre risiko, fordi at du ikke er helt klar over, hvad er det for en scenarie, vi er på vej imod. Så du siger simpelthen, at man som privat investor, så skal man også ligge og handle ind og ud af markedet på de her, hvad skal man sige, stød, som kommer fra den nuværende økonomi. Skal man altså trække lidt penge ud? Men det kan jo svært at time. Jeg har altid sagt, at jeg er meget imod alt det der kortsigtede snak om, hvad markedet skal op og ned og prøve at time markedet, så prøve at være langsigtet i stedet for. Men hvis man er kortsigtet, og sidder og styrer nogle penge og skal forvente sig at være kortsigtet og prøve at tage nogle bets, så vil man typisk køre med mindre risiko i et marked som det her, hvor tingene er meget sløret, og der kommer nogle kæmpe stød til økonomierne. Ja, det er jo også lidt forvirrende. Altså, man skal køre med mindre risiko, men man skal samtidig bare blive liggende med sin portefølje, hvis man er langsigtet. Jo, men du har jo en masse investorer, som hvor der er jo nogen, der er kommet nogle penge til dem og sagt, I skal investere mine penge for mig, og så forventer vi, at I giver et mere afkast i forhold til markedet, så I tager og vægter op i noget og undervægter noget andet. Og i den situation, der er der mange porteføljeforvaltere, der vil sige, hvis det er krumset derude i det marked, jeg skal agere i, jamen så tager jeg mindre risiko, indtil jeg synes, ligesom nu er lidt af tågen, eller der er nogle værdipapirer, der enten bliver så ekstremt dyre eller ekstremt billige, så det næsten giver sig selv, at det er godt at gå ind, eller det er godt at gå ud. Så der kan altså også være forskellige agerende, alt efter om man er privat investor, eller om man er i porteføljeforvalter eller et stort hus. Ja, de har jo 100 milliarder, tusindvis af milliarder, de skal forvalte, ikke? Og forvente, at de er mere. Der er en ting, nu siger, jeg går ned på den mere praktiske plan, så altså en ting, som jeg synes er underligt, vi oplever her, både sidste år og videre nu, det er, at vi har altså nogle. Altså, når noget går galt, så er det jo, der er nogen, der går på grund eller kollapser. Så er det jo værd at hæfte sig ved. Fordi så er det jo, afspejler jo noget. Vi har haft hele balladen omkring krypto og alt det der. Ikke? Vi havde jo sidste år virkelig tæsk på obligationer, hvor mange havde siddet af de der, undskyld udtryk, bankporteføljer, har siddet og hygget sig med obligationer. De fik tæsk, ikke? Vi havde Credit Suisse, der måtte få tilført 30 milliarder kroner for at holde sig oppe. Der er ingen, der ved, hvor mange penge der var brug for, men De 30, det ser ud til, at det er nok til, at en eller anden myndighed dernede synes, at det er godt. Vi har nu ham der, Asani, eller hvad det er for noget, ud fra Indien. Adani. Enterprises, ja. Ja. Men en eller anden, som skulle være den tredje rigeste mand i verden, eller familie, eller hvad det er, som bliver svinet til af en amerikansk shorts- eller research-firma, der hedder Hindenburg. Og så begynder alle lige pludselig at skælde ud over alt det der. Ikke? Altså, det er sådan lidt mærkeligt, at de der, som jo er nogle alvorlige store tab, der er ingen, der kommer 30 milliarder til Credit Suisse, undtagen der er brug for dem. Mm. At ligesom altid siger, nå ja, pyt vær med det. Jamen det er da heldigt, at der kommer nogen fra Mellemøsten og hælder penge i ham, og lidt fra den ene og lidt fra den anden og sådan noget. Men det er der. Altså, hvad er pointen, Lav? Jamen pointen er, at på en eller anden måde ignorerer vi alle de der, den ene efter den anden, kommer med nogle ordentlige los. Negative ting, og jeg ved ikke, hvad der vil ud af ham der, hvad han end hedder for Indien, men jeg har aldrig rigtig vidst, at han fandtes før for et par uger siden, og jeg vil ikke sætte mig ind i det, men det er til synes, at hvis han er tredje rigeste mand, og ham der, Mosk, han spiller gongolerod også, og ved at save grenen over, han selv sidder på, ikke? Så kører vi bare kursen op, når der er problemer, så lige pludselig, så skubber han, nu er han ved at skubbe sin star, et eller andet net ind på banen også, og så er der nogle banker, der siger, at det er jo mindst 100 milliarder dollar værd, ikke? Ja, måske. Så du synes, det er bemærkelsesværdigt, at markederne ikke reagerer mere voldsomt på den slags enkelte historie? Ja, man ignorerer alt det der. Du kan se den ene, den anden, den tredje her, der alle vejen, er på røven og skal rekonstruere sig og holder sig selv op i hårene, jeg ved ikke hvad. Men folk siger, det er jo fantastisk. Men samtidig får vi jo altså også indtil videre i hvert fald nogle regnskaber, som sådan set er rimelig fornuftige at kigge på, Frank. Mm. Er du overrasket, ligesom Lars Svendsen, over, at der ikke kommer nogen større nedtur på aktiemarkedet over nogle af de her enkelte historier? Jeg vil sige, at der er jo allerede, altså helt tilbage fra starten af 2021, der så vi jo, at den her aktieboble, den begyndte at briste. Det startede med de mest spekulative, de startede allerede der. Så det har jo allerede været i gang nu i 2 år. Og mange af dem er jo faldet 80-90%, nogle af dem endda er gået konkurs. Så der har vi allerede set, at der er blevet taget en masse spekulation ud. Men det er da rigtigt, vi lever stadig i en verden, hvor der er rigtig mange penge. Realrenterne er gået fra at være dybt negativ til nu at ligge omkring 0. Det vil sige, at det er stadigvæk forholdsvis gratis at låne. Centralbanken er ved at så bringe renterne op, og inflationen er på vej ned, så realrenterne er på vej i plus. Og i det øjeblik, det sker, så begynder det at blive dyrere at låne. Og det er den effekt, der kommer, det tager bare tid. Og imens så står man selvfølgelig undres over, er der stadig så mange penge derude, som nogen vil finansiere? Ja, det er der, men på et tidspunkt holder det op. Så for mig at se, så investeringsmæssigt lige nu, alt det, der er baseret på at have en høj prisfastsættelse, alt det, der er baseret på gæld, det skal man være forsigtig med. Alt det, der hvor der er solide cashflows bag, det er det, jeg tror, der vil klare sig bedst i de kommende år. Og der bliver jo også suget penge op i markedet, hvor centralbankerne før sprøjtede den der pengemaskine ud over verden, så er de jo altså i gang med at suge nogle af de der penge op. Hvor langt skal vi frem, og hvor stor en effekt kommer det til at få egentlig også, Frank? Jamen, Fed er jo i gang, og ECB går i gang her i marts. Nogle af de andre er lidt mere tilbageholdende, så det får en effekt. Det er noget fra en medvind til noget modvind. Det er helt klart. Mm. Det gør det. Og for mig at se, så er det en af de ting, der gør, at markedet generelt det bliver sådan lidt mere mudret med risiko for, at det bliver et negativt foretegn, når vi kigger et år, to år frem. Men igen, vi har set det under tidligere, når vi kommer ud af nogle bobler der, når de allerede i starten, allerede der ser du, der er nogle selskaber, der får store tæsk, dem der har ligesom været på vej op i boblen, og allerede i starten, når den punkterer, så er der faktisk været nogle af de selskaber, man fuldstændig ignorerede tidligere, jamen de er faktisk så billige, så de allerede begynder at stige. Og det synes jeg allerede, vi ser også her, at der er nogle brancher, hvor man siger, dem har vi ikke lagt særlig meget mærke til, så de klarer sig faktisk ganske okay stadigvæk. Nu startede vi jo 2023 med et fantastisk aktiemarked. Det er sådan set kørt ret flot opad, og jeg ved, at du har nogle historiske perspektiver i forhold til den slags hurtige optur i en tid, hvor der ellers er svært, hvor det ellers er svært både i økonomien og måske også i aktiemarkedet. Frank, hvad er det, vi skal lægge mærke til her, når tingene kører så hurtigt op? Vi skal huske på, for det første vil jeg sige, at det vi så ved slutningen af 2021 og i starten af 2022, da aktiemarkedet toppede, det var sandsynligvis, at vi så den femte top, vi har set på aktiemarkedet de sidste 150 år. Altså det er kun fire gange før, vi har set en prisfastsættelse, der bare kommer i nærheden af det sindssyge niveau, vi var oppe i. Og vi så en spekulation med meme-aktier, med krypto og alt sådan noget tech og sådan nogle ting. Det har vi set fire gange før de sidste 150 år. Og de fire foregående gange, jamen der har det taget lang tid at komme ud af. Og det bare siger, når folk spørger mig, det er sådan, jeg ved ikke, hvor markedet skal på den korte bane. Jeg har bare aldrig set, at vi kommer ud af sådan en kæmpe stor boble. Det er overstået på 10 måneder. Det vil sige, at markedet allerede skulle være bundet her tilbage i oktober. Det har vi aldrig set før. Ikke de fire foregående gange. Det har vi selvfølgelig set en masse gange, hvor det har været mindre nedture, og så er man kommet stærkt igen. Mm-hmm. Og min formodning er, at når det har været sådan en stor boble, så bliver det en af dem, der bliver mere langtrukne. Der kommer allerede nogle vinder nu, som begynder at klare sig godt, og vil give god afkast næste 5-10 år. Men det bliver masser af aktier nu, der skal længere ned i pris, fordi de simpelthen prisfastsat for høj. Og det er enten, fordi de har for høj PE, eller fordi man har for høje forventninger til, hvor meget de kan vokse. Så hvor lang tid kan vi ligge og køre sådan, skal vi bare kalde det sidelæns, eller måske også sådan lidt nedadgående trend? Hvad er det for et scenarie, du kigger ind i? Ja, hvis det er nedadgående, kan det jo godt tage et par år endnu. Vi så under IT-boblen, der så vi jo flere gange, at markedet steg 20-30-40%. Altså Nasdaq-aktierne. Allerede tidligt i den første fase, hvor man havde den første nedtur, så kom der allerede et ryk på 40% plus. Og så regnede man med, at nu er det overstået, nu kører vi igen, det er gode tider. Og så kom den næste store hug. Ikke? Det, der bliver udfordringen, tror jeg, i 23 på et tidspunkt, det bliver, at indtjeningen i virksomhederne, den bliver presset. Det bliver sværere for mange virksomheder at tjene lige så gode penge, som analytikerne og investorerne venter, og som de måske også selv havde forventet. Mm. Markederne bliver. Og det bliver både på omkostningssiden, vi kan se lige nu i regnskaberne, at for første gang i mange år, så stiger virksomhedens omkostninger mere end deres omsætning. Det vil sige, deres toplinje, deres marginer, begynder at blive presset. Det vil jeg også sige, hvis man sidder i enkeltaktier, så er det det, man skal kigge efter. Der. Har jeg nogle aktier i min portefølje, hvor der er risiko for det her? Eller har jeg nogen, hvor de rent faktisk skal hæve priserne relativt til de omkostninger, de har? Det er nogle af de ting, som nogle af de professionelle forvaltere også sidder og kigger efter lige nu. Det vil sige, aktier med pricing power. Det, du sidder, ja, det vil man gerne altid, men ja, det er i hvert fald pricing power relativt til deres omkostningsside, ikke? Ja, og se, hvordan ser det ud. Ikke? Mm. Ja. Har du nogle, er du meget medarbejdertung, fordi jobmarkederne er de strammeste i hele Vesten i verden siden 70'erne, og i over 50 år. Ja. Har du en risiko for det, at du kan blive presset der? Er der nogle af de halvfabrikata, råvarer, du skal bruge, der kan komme i mangelsituationer? Ikke? Det er nogle af de ting, man vil kigge efter. Hvordan er din konkurrencesituation i forhold til dine kunder og sådan nogle ting? Og der har det lykkes i løbet af 2022 for mange virksomheder, rigtig mange brancher, at hæve priserne. Vi kan se, at profitmarkederne er gået op. Og det begynder at blive presset nu. Det tyder de regnskaber på. Og det er jo kun Q4, altså 4. kvartal. Når vi kommer lidt ind i 23 her, så tror jeg, det bliver endnu sværere for en del. Det er lidt af en stemning, vi lægger for dagen her sådan mandag morgen, men hvis I tager headset på, så skal vi lige til noget helt andet. Vi vender tilbage til den her snak omkring aktiemarkedet, men nu skal det altså også lige handle om råvarerne. Ole Hansen fra Saxo Bank er med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Råvareanalytiker lige præcis i Saxo Bank. Ole, vi har stået og talt om her i studiet, at der er fuld fart på amerikansk økonomi, og Kina er ved at være op i gear igen efter nedlukningen. Alligevel så slutter ugen altså af med fald i oliemarkedet, og jeg har ikke lige tjekket her til morgen, hvordan det ser ud, men altså, hvad sker der derude i olieland? Der sker det, at vi har et marked, hvor man ikke helt kan finde ud af, hvad det er for et ben, man skal stå på. Nu har vi set, som du også nævnte, en pæn stigning her i starten af året i forventning om, at den her genåbning i Kina vil sætte gang i hjulene derude og dermed øge efterspørgselen på olie. Samtidig har vi jo også de her nye sanktioner mod russisk eksport af diesel og benzin og andre brændstoftyper, som også skaber noget usikkerhed i markedet. Men det, der ultimativt sendte den lavere i sidste uge, det var de her kongetal, som vi også talt om fra USA, som jo øgede risikoen for, at renteforholdelsen ikke er overstået nu. Og det ramte altså risikovilligheden hen mod weekenden. Og det vi skal huske på, det er, at i ugerne op til i går her, har vi set en kraftig opblomstring af spekulativ interesse i markedet. Det er både guld og kobber, men især også olie. Og det er jo klart, at som markedet vender rundt, så er de noget tvunget til at reducere eksponeringen. Så jeg ser det som en overreaktion baseret på de fakta, vi har på nuværende tidspunkt. Så Ole, hvilket spænd regner du med, at olien skal ligge i her sådan fremad i sådan en verden, vi lever i, hvor alt til Sydland ligesom drøner op og ned? Ja, altså 80'erne her i første kvartal, og så 90'erne, når vi bevæger os længere ind i året. For der er ingen tvivl om, at efterspørgselen i Kina er på vej op, og den vil fortsat være stigende. Vi har endnu ikke et fuldt overblik over, hvad de her sanktioner mod russisk eksport af diesel, hvad de kommer til at betyde. Fordi kan russerne ikke finde en anden aftager af de her 14.000 olympiske swimmingpools fyldt med diesel, som vi har købt indtil videre, så er de jo enten nødt til at, eller kan de jo ultimativt være nødt til at skære produktionen, og det gør jo, at kagen bliver mindre, og det kan være med til at øge presset i opadgående retning på både på olie, men også på brændstofpriserne. Hvor meget er det i tønder? Jeg kan ikke rigtig regne i swimmingpools. Hvad er det i tønder? Det er 220 millioner tønder om året, så cirka 600.000 tønder om dagen har vi købt overfra. Det er jo mere end omkring halvdelen af den diesel, vi har brugt her i Europa, så det er jo selvfølgelig nogle. Så det, der sker, det er jo, at du følger meget skibene, Laura, det er klart, altså det her, det gør altså ruterne, som de her skib skal sejle for at levere brændstof og olie rundt omkring i verden, det bliver bare forlænget ganske markant, så det er jo godt god nyhed for dem, der ejer skibene, så de bliver, der er efterspørgsel på dem, fordi lige pludselig i stedet for, at du sender diesel fra Baltikum ned til Rotterdam, så skal jeg lige pludselig måske hele vejen til Indien eller andet sted. Ja, lige præcis. Men Ole, bare lige for at skære det ud i pap for mig, altså er det så en efterspørgelseshistorie eller en udbudshistorie lige nu på oliemarkedet, eller er begge sider lige meget i spil? Ja, men det er jo derfor, vi ligger og ruder rundt her frem og tilbage, fordi markedet kan ikke finde ud af, hvad det er for en af temaerne, der primært skal fokuseres på. Men i starten af året havde det været et efterspørgselstema i forventning om en stigende efterspørgsel, så har det også været, og så er det selvfølgelig recessionsfrygten, som jo som samtidig også har en dæmpende effekt på efterspørgselen, og så udbudssiden er lidt udfordret på grund af sanktioner mod Rusland. Så det er begge dele, hvor det veksler frem og tilbage, men altså vi startede året med nogle store stigninger, og især også altså de råvarer, som er afhængige af efterspørgsel på Kina, det var så også industrimetallerne, og noget af det er altså givet tilbage nu, og det en del af det kan tilskrives den spekulative interesse, som bliver reduceret igen her. Må jeg godt lige spørge om noget, Ole, det er, fordi der var OPEC-møde her for en uge siden og sådan noget. Hvad fandt de ud af der? Og det andet er, for der er ikke nogen, der har sagt det, og det andet er, at de skulle, for længe siden havde de jo vedtaget, at man skulle finde nogle nye kvoter internt i OPEC her 1. januar. Dengang var længere tilbage, der var Katar, og nogle andre ville have mere af det der. Hvad blev der ud af det? Er det helt forsvundet igen? Altså, UAE, Emiraterne, de fik hævet deres kvoter sidste år, fordi de har været stand til at hæve produktionen ganske, ganske meget, men produktionsmæssigt så efterlod de den sænkning, de lavede tilbage i november, hvor de skar 2 millioner af produktionen, som så reelt måske kun betyder godt og vel 1 million. Den bibeholder det indtil videre, det tror jeg sådan set giver god mening. Altså det har vist sig efterfølgende, at det var ganske fornuftigt, hvis det ud fra et prisstabilitetssynspunkt, at de kom på den nedskæring der i november. Så den holder de fast i indtil videre, men holder selvfølgelig øje med både med Kina med henblik på at hæve produktionen, og med Rusland samtidig også, som også måske kan være med til at føre til, at de er nødt til at hæve produktionen, hvis russisk produktion falder. Mm. Ole, nu berørte du lige kort også industrimetalleren. Lad os lige komme omkring det med os, fordi at jeg har haft besøg af rigtig mange eksperter her i Millionærklubben, som her på det seneste har sagt, at altså, det er industrimetaller, som du skal investere i, og det er mineselskaberne, og alt det der, som på en eller anden måde bliver noget, vi skal have fat i. Altså ting, der er virkelig og ordentligt derude i verden, som vi skal bruge til blandt andet grøn omstilling og alt muligt andet. Sådan noget som kobber og jernmalm, hvordan kører de egentlig lige for tiden? Altså, kobber er i øjeblikket op med 6,5%, og den var på et tidspunkt til sidste uge op med over 10%. Jernmalm er op 8%, den var også højere i sidste uge. Så det er sådan set de to råvarer, som fører feltet an her indtil videre i år. Og det er jo forventning om at en opblomstring i Kina, men selvfølgelig også, som du siger, den grønne omstilling, fordi jeg tror efterhånden, det er ikke nogen hemmelighed længere, der skal bruges enormt mange forskellige metaller for, at vi kan komme i mål med omstillingen. Og det er jo alt fra batterier til elektriske motorer, til solfanger, vindmøller osv. Der skal bruges rigtig meget metal. Mm. Og kobber, vi skal også have et elsystem, som rent faktisk kan håndtere den stigende efterspørgsel, der kommer efter strøm i de kommende år. Og det er jo også blandt andet kobber, det falder tilbage på. Og samtidig har vi haft produktionsproblemer i Sydamerika. Det er jo verdens største produktionsområde. Der strækker i Peru, de afsatte jo deres præsident for nylig, og det har skabt noget uro. Chile, som er verdens største producent, de har oplevet stigende problemer med at leve op til deres forventninger om produktionsforventninger. Og det er flere ting, der gør sig gældende der, blandt andet sådan noget som vandmangel. Og det er jo ikke et problem, som lige ser ud som om, det bliver løst lige forløbig. Mm. Og så læste jeg også, jeg tror det var på CNBC i sidste uge, at Indiens eksport af jernmalm er faldet ret kraftigt. Nu med 96% i september og 90% i oktober. De skal simpelthen bruge det hele selv, så de holder op med at eksportere. Og det kan godt være, at de kun står for sådan, ja, under 10% af den samlede globale produktion, men altså ikke desto mindre, så spiller den slags vel også ind, Ole. Hvordan ser du på det? Jamen det gør det, og det giver også, sender også en fortælling om, at nogle af de her lande i verden, som står for den store efterspørgsel efter råvarer, det er jo altså lande, som jo ikke ser ud som om, de er på vej i nogen recessionslignende tilstand lige i forløbet i hvert fald, og det er jo Kina og Indien og lande i den stil. Selvfølgelig har vi den her daniske skandale i øjeblikket, som øger lidt presse på markedet ud, men Indien, der er vækst, og det kræver selvfølgelig råvarer, og jernmalm er jo input til det, til stålen, så det giver mening, at det er med til at understøtte prisen. Men jeg kan høre, at du selvfølgelig også taler om det her med, at vi skal bruge rigtig, rigtig meget af de her industrimetaller også fremover, altså måske så meget, så at det giver slet ikke mening at tale om det, altså der er simpelthen slet ikke nok. Altså, hvad er det for et scenarie, vi kigger ind i, Ole, hvis der bare overhovedet ikke er nok? Altså, vi er jo, ja, så er vi udfordret, men samtidig er vi også på et tidspunkt i udviklingen her, hvor priserne er nødt til at være så høje, at mineselskaberne simpelthen har indtjeningen til, at de kan gå ud og finde de metaller, der skal findes. Og det vi skal huske på, det er jo, at man kan sige, at de lavt hængende frugter er plukket nu. Det vil sige, at du skal du åbne en ny kobbermine, så skal du hive meget mere materiale ud af undergrunden for at få den samme mængde kobber, som du skulle for år tilbage, fordi det bliver for kvalitet. Af de minefund, man finder af, bliver dårligere, og derfor skal det bruges mere materiale, og det er jo altså et tidspunkt, hvor arbejdskraft, lønninger er stigende, energiomkostninger er stigende, og priserne på materialer, der skal bruges, også har været stigende, så det betyder, at det er en af grundene til også, at vi er ganske jeg tvivler simpelthen på, at vi kan se, at markedets meget optimistiske forventninger til, hvor langt inflationen kan komme ned over de kommende år, den holder simpelthen ikke. Det er meget rigtigt, hvad du siger. Det er fuldstændig rigtigt, at det der grønne omstilling kommer til at koste inflation. Det gør det altså. Mm. Og, Og derfor er og det kræver det gør selvfølgelig at hvis vi får en omstilling i markedet eller en omjustering eller en tiljustering til en højere inflation, jamen, så kommer det også til at betyde noget potentielt positivt i andre sektorer. Det er jo sådan noget der hvor guldet kommer ind. Guldet har også haft en voldsom pæn stigning op siden bunden der i november. Den satte sig lidt i fredags, men hvis vi generelt skal til at omprise, hvad den inflation eller forventningen ligger i fremtiden, så kan det faktisk være med til at give yderligere vind i sejlene til guld som en investering. Især også hvis forventninger til, at aktiemarkedet, som jeg lige kunne høre, før vi kom på her, at forventninger det er, at vi ikke har set bunden der endnu, og vi kan godt gå igennem en længere periode med hvor vi skal forvente lavere afkast på aktiemarkedet. Men Manole, må lige spørge, hvad jeg lige skal afbryde. Jamen, der er der ikke, nu skal vi have noget positivt også. Er fødevarene, de her har det da ikke så tosset mere? De der, det er jo ikke så godt, du spurgte om det, Lav, fordi det er, jo, man kan sige, hvis vi kigger på de helt store fødevaregrupper, så ser det fornuft nok ud. Ja. Møllevæden i Paris, som jo er ligesom den, der sætter prisen på brød her i Europa, den er jo ned med omkring 8% i år. Hvis du skal have noget bacon på bordet, så den er også billigere, men det vi faktisk oplevede sidste uge, det var, at juicepriserne på verdensmarkedet, nu tænker vi tilbage til bossen og bumsen, hvor det var juice, de forsøgte på at lege rundt med. Men juiceprisen ramte en rekordniveau her i sidste uge, og høsten i Florida er faldet til det laveste siden 1936. Vi har kaffeprisen, som efter en hård korrektion her tilbage i slutningen af 22 og lige i starten af 23 har vendt rundt. Der er forventninger til lavere produktion både i Vietnam, som er robusta, så den er op med 14%, og så har vi også den mere højkvalitetskaffen fra Sydamerika, arabica-bønnen, den er også begyndt at stige. Sukkerprisen er for opadgående, fordi der er øget efterspørgsel i Indien. De bruger mere af deres sukker til produktion af etanol. Så juice, kaffe og sukker, så det er altså en del af den såkaldte morgenmadskomplot, den er altså stedet pænt her på det seneste. Men selvfølgelig fra vores synspunkt, altså hvedeprisen er nok stadigvæk noget af det vigtigste, og den opfører sig trods alt pænt. Mm. Ja, bacon må vi holde os til. Ole, inden at vi lige slipper dig helt, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige kommer omkring naturgassen, fordi at, ja, så nogen som mig, der har en naturgasfyr, vi er rigtig interesseret i at høre, om vi ligesom er faldet til ro derovre, eller hvad sker der egentlig? Ja, vi er helt klart faldet ro på et markant lavere niveau, end det vi så, da vi var ved at springe ud af vinduet tilbage i august sidste år. Men altså 50 euros, eller her i 50-60 euro per megawatt-time interval, som vi ligger i øjeblikket, er selvfølgelig pænt højere end de under 20 euro, som vi var vant til, før krisen brød ud. Vi ser, at gasprisen næste vinter i øjeblikket kan samles op cirka 10 euros højere, så der er ro på i øjeblikket, og det, der vel nok kommer til at blive afgørende der i de kommende måneder, hvor vi ligesom skal genopbygge lagerne. Det er ligesom, hvor kraftigt der kommer gang i julen i Kina, fordi så vil vi jo se en lidt øget konkurrence for den her LNG, som jo har været vores redningskrans her igennem den her vinter, for det er jo der, vi fortsat skal få gassen fra, og selvfølgelig vil vi begynde at købe mere gas fra Rusland, når krigen med Ukraine, vi finder en løsning der, men den ser jo desværre ud til at være måneder ude i fremtiden, så vi skal nok ikke satse på, at krigen er slut, og vi kan købe lidt mere gas fra Rusland før næste vinter, så det bliver LNG, der bliver vigtigt, og der er vi så i konkurrence med Indien og Asien generelt. Så, men altså, det ser fornuftigt ud. Den her vinter er selvfølgelig, at det er overstået. Det er mere et spørgsmål så, hvordan vi kommer igennem den her genopbygningsfase hen over sommeren. Stafshus med ikke kedeligt at være råvejeanalytiker for tiden, var Ole Hansen. Der sker noget hele tiden. Det skal. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Det hele i orden. God dag. Ja, der er gang også i råvarerne derude. Altid spændende at have Ole Hansen med. Ole Hansen, som er råvareanalytiker i Saxo Bank, og som jo altså lige sat scenen for råvaremarkederne. Tilbage til aktiemarkederne, og ja, jeg kunne godt tænke mig, Frank Hvid, du var inde på, at det bliver svært de næste par år, som du lige umiddelbart kan forudse. Og måske kan vi endda forudse 2-3 år, sagde du, med ikke så vanvittigt spændende aktiemarked, i hvert fald i vanvittige stigninger. Lars Svendsen, hvad synes du om den sang egentlig? Jeg tror, at det er sådan set overordnet set nok rigtigt, men jeg vil bare sige, at Altså det trigge er jo, mener jeg, det er absolut på kort sigt trigge punkt, det er jo, hvornår bliver der fred i Ukraine. Hvis det bliver fred i morgen, og Rusland bryder sammen og bliver til 7 nye lande, så bliver alt jo godt, ikke? Men det kan vi ikke lige se i dag. Men det er først i morgen, det sker jo. Men nej, det ved ikke, hvornår det sker, men det kommer jo nok til sidst, og så ændrer hele dagsordenen sig. Men hvis ikke det sker, og indtil det ikke sker, så vil økonomien i sig selv trække nedad, mener jeg. Mm-hmm. Og der vil jeg komme noget liv i Kina igen, og Asien, og alle de der emerging markets, der begynder at fungere bedre, men og har jo ikke så meget med os at gøre, alt det der. Europa og USA, mener jeg, står til, og vi har et urealistisk højt aktieniveau, og jeg tror jo først og fremmest, at det handler om renterne. Og jeg tror ikke et øjeblik på den der med, at de får tættet inflationen og renterne ned i der, hvor vi var. Det er jo den sådan arbejdshypotese, som the establishment har hos centralbanker, regeringer og bankerne, at det skal nok lykkes, og det er ikke noget problem. Vi kommer tilbage, hvor penge er næsten gratis. Den tror jeg ikke et sekund på. Det vil sige, at vi har fået ikke en vild inflation, men en noget højere inflation. Og det gør også, at realrenterne faktisk stadigvæk er meget negativ. Ja, som Frank også var inde på. Nej, det betyder faktisk, at det blev modsat. Men og derfor var jeg også lige ved at... Det hørte jeg ikke. Jamen, du sagde jo, at renterne var på vej opad, og at det ville komme under kontrol. Jeg tror ikke, det kommer under speciel kontrol, og at der bliver meget mere rentestigning, og det handler om obligationsmarkedet. Nå, altså, hvad mener du? Realrenter sagde du i hvert fald stadigvæk var meget, meget nævnt. For at tage det igen, altså... Vi kommer fra noget, der har været negativt med realrenter. Vi har haft nominelle renter, der har været negativ. Vi har haft realrenter, der har været negativ. Nu er de gået fra -2, -3 i nogle markeder til omkring 0. I USA ligger det lidt over. Når vi ikke kigger på den... Altså, der er jo flere forskellige måder at regne med realrenter på. Hvis man bare tager renten i dag, minus inflation i dag, det er jo den simple. Det, jeg kigger på, det er, hvad markedet priser. Mm. Og siger, jamen, hvad tror vi, inflationen bliver over de kommende år, og hvad tror vi, og hvad er lige renten lige nu? Ja, der ligger realrenten lige nu i USA på 1,5. Det ligger omkring 0, hvis du kigger på England og kigger på Europa. Og det vil sige, at vi kommer fra noget meget negativt til 0. Det er jo stadigvæk ikke højt. Mm. Og det er derfor tilbage til Lav og sag for en halv time siden, der er stadigvæk en masse penge derude. Det og det er jeg fuldstændig enig i. Og det tror jeg bare, det bliver der færre. Der kommer nogle kvantitative stramninger fra centralbankerne. Og så på realrenterne, hvis det ligger der, eller måske endda bliver positiv, jamen så bliver det bare dyre at optage lån og have gæld. Og så vil du langsomt se de her stramninger, som bare gør, at alle nogle af de ting, som er blevet finansieret af lette penge, de forsvinder simpelthen bare. En ting er renter og nøgletal og inflation og alt det andet makro, som vi taler om her i Millionærklubben, men så er der jo altså også den slags ting, som handler om spændinger mellem store økonomier, og vi har jo haft her i løbet af de sidste par dage en ballon, som fløj over USA. En kinesisk ballon, så vidt det vides, som er altså blevet skudt ned her i weekenden. Frank Hvid, kan det sådan, i sådan en situation, hvor vi står og sådan ikke rigtig ved, hvilket ben vi skal hvile på, om vi skal være positiv eller negativ, og hvor tallene ligesom er par i alle retninger, kan det være med til at sådan spille ind på finansmarkederne? Ja, det kan det godt. Der er mange vestlige investorer, som går og overvejer deres investeringer i Kina. Og mange har været for udadgående, og så er de begyndt at købe lidt op igen siden efteråret. Men mange er stadig i tvivl om det er det rigtige. En del har gjort det, fordi de synes, det er så spændende ud. Det så ud som om, at Kina nærmer sig en åbning, og man begynder at være mere lempelig over for tech-sektoren, som centrale regering i Beijing har været meget hårde for. Det har tiltrukket en masse vestlige penge også. Og der er en del, der nok med de balloner her, går lidt og overvejer. Fordi forholdet mellem Kina og USA er jo ikke for godt. Og det går fra... kan man sige. Der var en lille tegn på en lille smule bedring her de seneste måneder, til nu bliver det forværret igen. Og det, man godt kan være bekymret for som investor, det er, at hvis der er noget, der giver pote i USA, så er det at politisk at tæske løs på kineserne. Det kan man se i alle meningsmålinger, at både republikanere og demokrater, de siger, vi synes kineserne, det er nogle farlige nogen, og hvis Joe Biden går efter dem, eller republikanerne går efter dem, det kan vi godt lide. Vi skal være hårde over for dem. De prøver ligesom at overtage verdensherredømmet for os. Det er ligesom hvor mange de melder tilbage i nogle af de der meningsmålinger. Så hvis der kommer sådan en sag her, som det kan godt gøre det kompliceret for Biden, ligesom at prøve at glatte tingene ud igen og få et bedre samarbejde. Det gør det kompliceret for investorerne, og så begynder det også at få rigtig mange virksomheder til at overveje, hvor meget skal vi rent faktisk have produktion i Kina. Vi kan godt være bekymret for, kan vi lige pludselig blive fanget på det forkerte ben. Så jo, sådan nogle sager her, de skaber støj, og det kan også godt gå hen og få reelt betydning desværre. På et tidspunkt, hvor vi faktisk har brug for jo, at der er lidt lunere vinde mellem de to supermagter. Ikke? Vi har ikke brug for at det er en ny kold krig. Det er det modsatte. Det har vi bestemt ikke. Handelskrig har der altså været igennem flere år mellem USA og Kina, og det ser altså ikke ud som, at det forhold det er bedre sådan på kort sigt, i hvert fald Lav Svendsen, at du mener ikke, det har så stor betydning. Men altså en ting er, hvis USA de skal lege store magtmennesker over for Kina og nedgøre dem. Men altså Kina kommer vel stærkt igen, og det er vel problemet i forhold til, hvad der kan komme til at ske i forhold til Taiwan? Nej, det tror jeg heller ikke. Dem var nogle år endnu, før de har lyst til at bide skære med den derude. Men altså, det er jo så også noget neonationalisme og sådan noget, at statsledere skal puste op, ikke? Men nej, jeg tror, det er en ballon der. Det er bare fordi, det er sådan en synlig sag. Og så er det jo bemærkelsesværdigt, det er jo, at USA har været så lang tid om det. Den fløj jo, så jeg forstår det, tværs over Amerika, inden man tog sig sammen til at skyde den ned. Jamen, Biden siger også, at han gav ordre til det allerede onsdag, men at sikkerhedsfolkene, de havde bedt ham om at vente, til den kom ud over havet. Ja. Og det er jo, men hvad, altså, jeg synes, skal de rende og lede efter den dernede, og den metal, så har det jo med at synke til bund, så det er jo nok dernede, de skal kigge, så... Jamen, ikke lige at spørge på det. men hvad hedder det, at... nej, jeg mener ikke, det betyder så meget, men det er jo mere det, at det er jo noget, der er synligt, at der er et problem, og at... hvad kan man kalde det for, at ligesom at du er krænkelsesparat. Det er jo ligesom de der er med woke og alt det der, ligesom sidder bare og venter på, at der er en, der siger noget, så de er imod os, og de pisser på os, og de snyder os, de bedrager os, de spionerer, og alt muligt. Altså det er jo sådan, altså det er lidt barnligt i virkeligheden, fordi sådan et instrument der, hvis man virkelig mente det, og man amerikanere har vel nogenlunde fornemmelse af, hvad der fisser rundt op i luften, og den kommunikerer jo også med nogle... Det er jo det interessante spørgsmål. Hvorfor ved man overhovedet, at det er en kineser? Det siger du, det er, fordi de har sendt en telegram derovre, så det er faktisk vores den, der kommer her. Den er, ja, man kan jo godt undre sig over. Der er mange ting, man kan undre sig over i den sag. Blandt andet kunne man også undre sig over, hvis kineserne gerne ville gøre det i skjul og spionere, så sendte de nok ikke en ballon. Men det er jo bare sådan, at ligesom synliggør, at der er en konflikt imellem dem og alt det der, og det er der jo. Men altså, på lang sigt må USA jo også finde sig, og Vesten skal også forstå, at vi er på vej ind i en multipolar verden, hvor der er forskellige lande, der har indflydelse, og USA har jo ment, at de skal bestemme alt. Ja. Ikke? Og det må USA jo også finde sig i, at der er nogen, der kommer op og vægter, og så kan man sige, hvis EU havde format, og i stedet for at optage af at lave fælles regler for cykler og smør, så havde en udenrigspolitik, det har vi jo ikke her, så ville vi jo være større end Kina. Men det er vi jo ikke. Det kommer nok. Vi sidder bare her. Lars Nielsen, ja. Lad os lige rette de sidste minutter hen mod spørgsmålskassen. Der er nemlig kommet et par spørgsmål ind på sms'en. Blandt andet for Karin i Lyngby, som undrer sig over, at Aurubis falder så meget i dag. Og Lars Svendsen, de er kommet med regnskab, og jeg ved, at de... Ja, du har ikke lige nået at kigge på det, okay. Så måske skal du hjem og kigge. Den falder omkring 6%. Nå, ja, men nu er han jo altså også kørt temmelig op. Den var oppe i 95 eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvor han er fundet ud af at kravle hen af i dag. Det er en tysk aktie, der er verdens største kår smelter. 95 koster den. Den falder 6, den var altså lige over 100 her i fredags. Men han lever jo af at smelte og genbruge kår. Han har ikke miner. Og han er ejet 25% af Salzgitter, det tyske børsnoterede selskab, der laver stål. Men... så man kan også købe den indirekte helt meget rundt, men han følger jo både, men har balladen er også det med energipriserne, han smelter jo, så derfor skal han jo bruge en masse energi, end han bruger gas eller strøm. Så vi må jo lige kigge på den, men hvis hun har den, så har hun jo, må hun da tjene godt på den, for den er jo kommet ned fra 50-60 stykker, så det er jo bare, at hun er ked af, at flødeskum er blevet pustet væk. Det er jo også det bedste. Nå jo, men altså, det må have været samlet set en god investering, men altså, jeg kan ikke svare dig på, om den er... Nå, hjem og læse regnskaber, Lars Svendsen, og så må du... Det er jo jeg har den overhovedet ikke, det ene, jeg havde overvejet. Ja, du har da talt om den flere gange her i Millionærklubben. Jeg synes også, det er sådan et sjovt navn, Aurubis. Du har et eller andet med navne, hr. Svendsen. Jamen, synes jeg, det er sjovt navn. Lad os ret blikket mod det aktuelle aktiemarked, hvor vi altså i bunden har Carlsberg, GN, Store Nord, Bavarian Nordic, FL Schmidt og Coloplast, mens at Novo Nordisk, AP Møller Mærsk, Ambutryk og Novo Sims, de ligger i grønt, Lars Svendsen. Den her stemning, hvad er det for noget, vi har at gøre med? Jamen, det er venteri, ikke? Og faktisk for den dag, så jeg jo står her lige i dag og skal til at købe nogle Sims til min kone. Og vi har også købt nogle hjemme i vores verdensfirma, det er noget andet, men hvad hedder det, det er ikke noget med hinanden at gøre, men pointen er, at så kommer der en meddelelse ud om, at Novo-fonden faktisk vil købe mere op, fordi de ønsker den 25,5% ejerandel, og den vil jo blive lidt lavere, når de kun har 21 af Christian Hansen, så skal de ligesom købe lidt mere op. Så i virkeligheden, så køber, er det formentlig nu Novofonden, der er med til at skubbe den opad. Ikke? Mm. Så, og så er der en historie om ingenting på børsen om Carlsberg, som måske er på vej i Rusland. De en historie om ingenting? Jamen, det er, okay. Noget, det er sådan noget bullshit, man skriver. Okay. Og de har stadigvæk ikke kunne sælge det, og det kommer de nok aldrig. Men hvis man jeg vil heller bare købe det for 1 million, og så kan de købe tilbage for 2 milliarder om... om, hvad hedder det, 3 år. Fantastisk. Og hvis jeg skal ikke have en option på at sælge den tilbage til 1 million til dem. Hvis man hellere vil have en historie om noget, så kan man blandt andet gå ind og finde vores podcast fra torsdag aften, hvor vi altså havde besøg af blandt andet Sten Jakobsen, der var on fire. Altså find podcasten, hvor du plejer at finde dine egne de andre podcasts. Frank Hvid og Lars Svendsen, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.